بلوغت کے مسائل جو آپ نے ارشاد فرمائے، اگر کوئی یہ کہے کہ مسائل بتانا اور یوں منی وغیرہ کا نام لینا بے شرمی کی باتیں ہیں، تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟ کوئی دانش مند مسلمان ایسی بات کرے کسے؟ قرآن پاک میں ارشاد تارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، والله لا يستحيي من الحق، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ عز و جل حق فرمانے میں نہیں شرماتا. تو حق بات کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. اب اتنی برائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں اتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، جس کا سبھی مطلب اندازہ کر سکتے ہیں. شادیوں میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ان سے نہیں شرماتے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبال ہو کہ حق باتوں سے شرماتے. جو حقیقت میں شرم کی باتیں ہیں ان سے جب شرمانا شروع کر دیں گے تو حق بات کرنے سے شرم اڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. براہ منی تو منی کا تذکرہ تو خود قرآن پاک میں، مم منی یمنا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.